Francis. La acompaña. Radio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, comezamos unha nova emisión tentando levar adiante este programiña con desexos de que o pasen ben agradable e entretido. Damos ya benvida ao equipo, meu carón Armando Fernández, moi boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, e a toda a audiencia. Coxe temos que mandar un montón de saúdos pola xente que nos sigue, hasta incluso desde Buenos Aires, desde Avellaneda de Buenos Aires. Moi ben, pois vamos despois a saudalos en concreto moi efusivamente, ou senón aproveitamos agora, non? Para sí. Quen vai ese saúdo principal, primeiro? Pois non treixen aí que as datas da persoa, pero sei que é unha dona. Unha dona que nos escoita que desde Avellaneda. Vamos, debe levar alá, pois, unha morea de anos. Pois desde Avellaneda. Damoslle saludos a todos os galegos que, como ela vendí, vai estendendo isto cada vez máis. Así que un grande saludo a todos os galeguiños e galegas que están alá polas terras de Buenos Aires. Polas terras de Buenos Aires e por os demais. Isto. Venezuela, Uruguay, pola rede escoitanos moitísimos e concretamente podernos ver o que sí. As chafalladas que facemos, ¿no? Exactamente. Bueno, damoslle tamén a benvida, saudamos ao noso técnico que, como sempre, isto non sairía adiante se non fora por Kiko Belinchón, que aí está, sí. cada fin de semana connosco. Tamén desexamos a todos vostedes que, si queren entreterse connosco, pois que nos chamen os teléfonos que temos aquí, que de aquí un momentinho damoslles. E tamén nas redes sociais, o Facebook está ao servicio de todos vostedes, e no noso... Que nos poden mandar saúdos polo Facebook. Que tamén. Hai xente que nos los está enviando xa. Que sí, que nos está vendo ademais, non? Sí, vale. Xente que nos está vendo. Pois veña, saúdiños cordiais a todos vostedes, e para poder encetar o programa con xeito, antes de facer a nosa primeira conexión con Galicia, o que facemos é ofrecerlles unha peciña de música. Sí, que di Kiko xa nos ten preparada. Veña, adiante pois música. Queridos ointes, tal e como lles informamos ao comezo, temos xa ao outro lado da liña telefónica o noso correspondente na Baixa Línea, Xosé Lamela, e damos xa benvida. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando e Kiko. Moitas gracias por estar aí, por acompañarnos e por participar connosco neste traballo tan interesante, polo menos para nós, que queremos que todos a nosa audiencia e seguidores saiban das cousas interesantes que están preparándose na nosa Galicia, en este caso precisamente aí na Baixa Limia. Tiñas preparado algo moi interesante relacionado con unha inversión, ademais con un arqueólogo natural da Baixa Limia, un tal David Pérez, non? Preséntanos, dinos. Tanto conocemos, non? Porque xa sabes que ese arqueólogo que tanto nos falou aquí dos foxos dos lobos aí pola serra, sí. Baixar un pouco aquí a civilización, que nos conte tamén cousas do entorno das inversións que se fan de tipo municipal, porque ten además unha amplia experiencia no mundo da política local, porque David Pérez, recordad que foi un concejal da oposición de Bande durante unha serie de anos, entonces pues ten esa experiencia tamén e ese bichiño dentro tamén que o do mundo da administración política, non? Muy ben. Pois damos ya ben que xa temos tamén outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, don David, moitas gracias por acompañarnos. Boas tardes, gracias a vos por chamar. Bueno, non agradeces a ti por estar, claro, que te incomodemos. Vale. Sí. Bueno, David, quería comentarche primeiro de nada, pues entrando ya que iniciamos o tema falando dos fuxos, que tivemos aquí un fuxo de lobo aquí no lugar de Padrendo, na cumbre dun outeiro que está aquí moi próximo, dun lugar que se chama precisamente Foxo, que tiñas que visitarlo, porque eu creo que ten un indicador moi bonito sobre un dos últimos fuxos que estuvo en existencia, porque miña abuela contoume que creo que chegou a ver en funcionamento, da carguita, sí. Se xa o coñece, xa Foxo. Ajá. Lógicamente... Aparte é moi peculiar, porque os foxos de Cabrita soen ser... con tendencia a ser redondos. Sí. E este é máis ben angular, para a e que vexe moi ben desde, por exemplo, por Google Earth, sí. Non? Vexe perfectamente mílese a dimensión, ou seja, o muro perimetral e onde estaba ubicado o Penédico. Despois foi desfeito, pois, con fins de construcción, supoño. Había, ¿no?, que falar aí co concello e que o recuperaran tamén. Que era, pois, sería moi interesante porque foi existente hasta o 1880, 90, por aí, O sea, unhas precedencias moi antiquísimas. Sí, seguro que él, como arqueólogo, ten xa documentado posiblemente o escribiu en algún sitio para coñecemento de toda a xente, non? Sí, xa sale no libro que publicara Adolfo Xor do Lobo. O que non me lembro ahora moi ben é se tiña ali a pedra do derrumbe ou ya levaran. Algo de paredes tiña bastante, inda, pero non sei se tiña todo o volumen de derrumbe. A mellor Lamela sabe mellor se estuvo aí hai pouco. Ten a superficie moi marcada, non? Ten a alineación das pedras todo o perímetro, non? E a pedra onde sujetaban a cabritilla, como dicía a miña abuela, que ataban encima do penedo, que non era accesible por logo cando entrara adentro, non? Sí. E que se trataba dun muro con capeado por encima para que logo non podera salir, non? Estaba así ya a morte cando estaba adentro, para poder tamén esperar a cabrita en condicións boas, non? Tú sabes que a cabrita nunca, o lobo nunca atacaba a cabrita. Non podía acceder, supoño, claro. Incluso, bueno, en Norfo Xor do Lobo, que eu estudiei por todo o noroeste, nos de cabrita, nos que se puña un cebo vivo, sí. Comentaban ainda algunha xente maior da que entrevistara que se lembraba de que cando caía un lobo no foxo, que a mañá nunha esquina estaba a cabrita e no outro o lobo. Porque o lobo, a darse conta de que estaba preso, pois xa non... Xa non, non atacaba, pois xa... Entraba yo medo e xa non... Nunca alimentarse. Sí, claro. Bueno, imos a falar dese traballo que están preparando, Xosé, que me comentabas nun comenzo. Sí, unha documentación que tiño, que é periodística, sobre todo, non? Periodística no sentido que lina prensa, non? Porque Bande prevé unhas inversións por encima do que ten presupuestado, debido quizás a negociacións con outras administracións, de cerca de 1 millón de euros ou máis, non sei. E iso, pois, promete ser interesante, incluso no contorno da Baixa Limia, non? Que se faguen inversión destas magnitudes, non? Pero sobre todo que van dirixidas a feitos que ten relevancia no mundo patrimonial e histórico, non? Como pode ser a capella, esa xoia que temos aí, e que tú tanto falas no teu último libro, non? Santa Comba. Da historia de Galicia, sí, de Santa Comba, non? A nosa iglesia visigoda, unha das máis interesantes de España, non? Sí, a nivel artístico de Santa Comba de Bande xa está casi todo falado, quero decir, eso representa unha xoia arquitectónica, artística, para a época que foi construída. Tamén era evidente que o entorno da propia iglesia era do máis degradado, con cemento e con, bueno, claro. Casas caídas, un entorno moi desagradable para un monumento desas características. Sí, sí, sí. Ahora levan, pois, como falaba la mela da prensa, leva como 7 ou 8 anos seguidos saindo cada ano na prensa, que van a rexear cada ano, sale un proxecto novo para Santa Comba, ¿no? Ahora parece ser que definitivamente, pois, sí que saliu un que está decentando o entorno. Outra cousa xa é a xestión do que é o monumento, que hai que andar buscando a chave, a mellor está a muller cavando na finca e dous autobuses esperando para que lle veña enseñar a iglesia. É un pouco escandaloso que un monumento desas características, eso se o colle en Girona, bueno, convirtelo nunha mina, de Fer Cuarto. Pois non fai moito que un catalán me contara que veu visitar a iglesia de Santa Comba, non? Que me contaba, pois, as vicisitudes que tuvo para encontrar a chave, para encontrar a muller, que resultou tamén un aspecto turístico interesante da Galicia profunda, non? Claro. Claro. Bueno, eso ocurre porque, bueno, pues a, o que decías ti antes, a administración y outros, yo non sei, sí, outros, no, non están moito pola labor, por decirlo. Están aí. E iso creo que representaría desde o noso punto de vista ou desde un punto de vista xeral, pois algún postiño de traballo e ademais unha grande mellora para es reclamo para o turismo. Sí, sí, claro, aparte que eu creo que un monumento como ese casi se xestionaría solo. Ah, hombre. O sea, sí. Solo, con recursos que xenera, pois, con un guía que cobre algo por explicar, ou, sabes, sí, unha cosa simbólica, xa igual daría para, porque recibe miles de visitas ao ano, ¿eh? Sí, entonces, sí. Pois, porque eu creo que é unha das tres iglesias máis importantes que España, además de visigodas, é da máis paradigmática, non? Que temos. Claro, claro. Sí, aparte, bueno, está ese documento fundacional que é un pouco ambiguo, que o leva aos 600 e pico, non me acordo ahora. Bueno, é moi antigua e representa pois un tipo de unha pegada de arte nese momento que en España mesmo ahora e San Pedro de la Nave e San Juan de Baños en Valencia son as únicas tres reflexadas que hai como visigóticas. Sí, sí. Bueno, outra cosa que tamén quizás precise un pouco máis de inversión e axuda sería o propio o traballo tan importante que están a facer na Vía Nova ou no centro de interpretación na O da Vía Nova é un escándalo. A nivel político, o da Vía Nova é un escándalo, porque ahora mesmo acaban de invertir, bueno, fai dous anos, 500.000 euros, 500.000 euros en preparar un camiño que se chama o Camiño da Vía Nova, e o ano seguinte xa non se pasaba por il, porque non o limpia, non hai un mantenimento, as señales caen, a silva está atravesando un lado do outro, e logo atopaste en foros de Andalucía, de xente que ven a visitar a Baixa Limia, criticando que non se pasa pola ruta de senderismo. Claro. E é normal, o abandono, hombre. Esas cousas requieren un mantenimento continuo. Sí. Que lástima, non? Que non arderan esas zonas en pago de arder os montes. Pues claro, sí. Sí. Sí. Consciente, bueno, supoño que é absolutamente consciente, ademais, conozco máis que nadie, pois, pues, o tema desta Vía Nova, non? Sí. Vía 18, esta que ademais se quere implicar e se propoñe infinidad de camiños por encima dela, non? Porque sí. Onde a ruta de San Rosendo, a ruta da Reina Isabel, a Santa Isabel, a ruta de bueno, todos os infinitos, o camiño de Santiago, bueno, todos os infinitos camiños se van superponendo, e despois que en algún punto empezar a diversificarse, cada un levou por seu pueblo, non? Sí, sí, sí. É correcto, non, esta interpretación. Cando había, digamos, esencial, a fundamental, a que había romana ou prerromana, porque sabe Dios esa antigüedad que por aí. Sí. Bueno, no, ela responde bastante ben a un concepto de estruturación territorial romano, sabes? Pero había despois, continuou na historia, date conta de que na época forte das peregrinacións a Santiago, ese camiño xa estaba, o sea que claro. Supuxo un fluxo poblacional de xente peregrinando a Compostela por aí, bestial, con Alberde de peregrinos documentados no Vieiro, Parada de Ventosa, sabes? Quero decir que eso é pena que non se lleve a esa categoría, porque sería a nivel turístico para Valobios, Entrimo, Muiños, Bande, sería un punto de inflexión bastante potente, ¿sabes? Bastante potente. Además, a entrada queda perfectamente identificada. Tú sabes que tenemos ahí a Portela do Home, que era un punto de estrangulación de paso obligatorio, ¿no? Sí, sí. Tengo un poco más abajo del lado portugués, unos 100 metros, de albergaría. Que un nombre se audice, ¿no? De albergaría. Albergaría, claro. Albergar, sí. De albergar. Amando a la albergaría. Que además, no sé si sabes que en la albergaría hay los restos de una capela, la capela de San Miguel. Sí, oí hablar de la. Al lado da Ponte, sí, o preto da Ponte. Preto da Ponte, está ahí los restos de esa capela, y que fue de. Que por los sitios en lo que está, incluso pudo ser un templo de culto, ya. Pre-cristiano. Pre-romano, porque nas vías foros instalando tamén centros de culto, pedras vías. Eso pode llevar en cristianización. Bueno. Pues eu conozco o dato concreto de por que se desapareceu esa capela, porque sencillo, foi na guerra de restauración con Portugal. ahí fue en 1650 o por esa fecha, y entonces sí, los portugueses decidieron que había una festa internacional tipo Madalena, ¿no?, que se hacía junto a portugueses y españoles. En aquel tiempo, pues, no estábamos por la época filipina, ¿no?, que estaban unidos, ¿no?, estaba compartida, ¿no? Cuando se estableció la raya de separación entre los países, es el de Baranga Capila para abajo, para esa aldea que fue subversiva después, ¿no? Para Vilariño das Furnas. Vilariño das Furnas, sí. Habría que despertar o por lo menos volver otra vez a reclamar, como reclamaron no sé un momento esa asociación ahí de Baixa Limia, pues reclamar que declaren había nuevo patrimonio de humanidad, y a lo mejor tenían más recursos para poder invertir en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, a nivel asociativo sí se mueve o tema, sí, se mueve, pero falta nos apoyo institucional, sin eso no. Ahí está. Ahí no vas a ningún lado, porque requiere moita inversión. Este será el que creo que está, digamos, bastante agresivo con todo. Que vais a Limia, con un mundo rural. No, en general está agresivo con la cultura, sobre todo ahí aquí en Galicia. Todo aquello son la cultura, sí, está agresivo contra ella. Sí, porque fácil, ¿no? A xente canto menos culta, máis se domina, non sabes? Entonces... Non, pero estaba fijándome, por exemplo, xa que falas da asociación esta da plataforma da Baixa Limia, non? Que decía el Xulio, non? Pois eu creo que estaban facendo, pois, intentar levar a unha manifestación a Santiago este domingo sobre o tema de que se intenta, pois, sacarlle os comuneiros, os propietarios do monte, que son as comunidades de montes, non? Pues intentar pues robar y entre comillas o monte, ¿no? Sí, o que se afixera Franco, ahora quiere no volver a hacer. Claro. Pero este tema es una maniobra más maquiavélica, ¿no? Porque se trata de que si no se incumple cualquier partícula que se incumpla la ley de montes, y como puede ser, por ejemplo, retrasar, pues hacer una rectora, sí, ¿no? O olvidarte de entregar un papel, pues, o automáticamente ese monte pasa a propiedad privada, sí, y si después el que ha invadido privado el que lo leve, durante 50 años. 50 años, sí, una barbaridad. Con lo cual puedes plantar un acabado de eucalipto rápidamente, que como si se gestiona económicamente por los privados o monte más fácilmente, ¿no? Sí, sí, tenemos que estar el domingo que ven en Compostela todos para... Sí, pero bueno, había que mover este tema porque realmente es una pena, porque yo creo que las comunidades de monte realmente no falan porque están bastante manejados en situación. ¿Sabes cuál es el problema, Lamela? Sí, que... Sí. As comunidades de montes susténtanse sobre o rural. Pelexaron o a vida por haber para recuperar os montes que xeran diles. Os comunais, cando foi primeiro a desamortización, a finais do 19, xa se xuntaron para recuperar os montes, despois foron incautados moitos por Franco e por concello, se volveron loitar para recuperalos, porque había un mundo rural moi potente que vivía do monte. Ahora este mundo rural galego está se desarrollando por completo, sobre todo na provincia de Ourense. Entonces queda a expensas de que veñan unhas leis e unhas empresas que xestionan os montes e xa nadie se manifeste nin loite por eles, porque non hai xente. Pues fíjate, dentro de esos incumplimientos que poden dar lugar a ser exonerado do monte os veciños, non? Entra, por exemplo, a xestión de incendios que parece, claro, que pretenden señalar aos veciños como propietarios ya que non cumplen as condicións de prevención de incendios, cuando a Xunta se exime completamente disto, gasta os cartos en apagar incendios, pero en prevención cero, non? Sí. É un mundo ao revés. Sí, bueno, aí hai un detalle bastante interesante, que os do Alto do Vieiro fixeron por lo menos unha recuperación dese valor, non? Eles en principio van por un mellor camiño, ou por lo menos non se deixan asoballar como os outros, non? Do Alto do Vieiro, que eu son do Alto do Vieiro, a que te refieres? A comunidade de montes de Monte Grande 2, que puxo o proxecto. Eu son directivo da comunidade de Monte Grande 2. Por eso que había que manter, o sea, darlle máis publicidade, máis fórmula para que eso se transmita aos outros concellos, se amplíe esa fórmula de que vos propoñedes, non? Ah, sí, home, o noso monte está moi ben xestionado, por eso. Pero incluso nos agora a nos queimou no la Xunta fai 3 anos. Sí. Escapouse unha corta controlada destas. Claro, non nos querían indemnizar ni tal, e fomos a xuicio e ganamos e tuvéronos que pagar 180.000 euros. Pues eso, pues, repoblar o monte, E tentes aí tamén cabalos en liberdade, non? No, os cabalos, desgraciadamente, non se sabe de quen son. Se os vas buscar, pues, no, pero non se sabe de quen son, porque están, non poderían estar aí ao pé da estrada, sabes? Porque sí. Hombre, é un perigo tamén, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero aposto en valor dese patrimonio, digamos, comunal, poderíase facer tamén ou trasladarse a outros concellos, digamos, ou a outras zonas comunais que tamén teñen na Baixa Limia, ¿no? Sí, claro, por suposto, facer un bo reparto equitativo por povos, que eso genere inversión nas aldeas. Ahí regadíos está, nos facemos regadíos, facemos acondicionamentos de muros caídos de fincas, bueno, todo o que poida surgir nunha aldea, sí, que hoxendía os concellos non cho admiten, porque din que non teñen xente, entonces pois valo xestionando tú con ese recurso do monte. E a producción de árboles autóctonos como castaño e outros máis, non? Exacto, incluso podían xerar brigadas de traballo para crear emprego na zona. E evitar incendios. Evitar incendios, claro, que se máis ou menos ordenar o monte, que é o que se di. Ahí está. Non limpiarlo todo como a patena, porque no monte ten que haber xestas, ten que haber toxos, ten que haber biomasa, pero si ordenalo. Xestionalo de outra forma que hasta agora pues, non se está demostrando que a xestión dos montes comunais, que polo menos de momento aínda siguen sendo comunais, pois se poidan xestionar de outro xeito, non? Claro, es que non fai falta inventar nada, basta copiar de nosos antepasados. Ahí está, que consiguieran traer os montes, convertir en parques naturales, nos heredámoslos como parques naturales. A ver que devolvemos nos despois de tanta xestión administrativa e artificial, non? Porque houbera no monte, que houbera cabalos, quizás cabras e todo eso, pero no, en sitios determinados, non á beira dunha estrada, ni nada de eso, que corren peligro. Claro. Pero no monte, sí. Sí, claro, saber xestionalo, penso que tamén as árbores que haxa, saber podalas, saber cortar aos que están enfermos. E que se xan autóctonos, ademais, as explotacións gandeiras en extensivo son compatibles coa produción forestal de moitas especies. Entonces pode ser unha explotación combinada, generaxe un diñeiro da madeira e logo generaxe un dinheiro pois da venta de becerros ou de ou de años ou do que teña, non? De carneiros. Exactamente, de porque eu vexo por unha explotación doble, tanto gandeira como agrícola e forestal, non? Porque claro, se está todo queimado non hai nin pegas, nin corvos, nada. Nin páxaros, nin hai nada. E os páxaros son necesarios como as abellas, son necesarios. Hai que nós queremos como Monte Grande no futuro queremos aplicar as tres aproveitamentos, o forestal, o gandeiro, e queremos de aplicar o cultural. Claro. O monte como cultural, porque ten moitísimo patrimonio. Sí, os megalitos grande, e cousas de Mámoas, Foxo do Lobo, petróglifos, entonces, claro. Facer aí unha especie de centro de visitantes. Pois sacar un novo aproveitamento menos compatible con os outros todos. Sí. Fíxate, David, que o que acabas de decir parece moi interesante. Además, unha persona que estás moi competente en ese tema, porque tú estás especializado tamén en paisaxe, en arqueoloxía da paisaxe da Universidade de Santiago de Compostela, creo, non? Sí. Pois eu conocía en Santiago de Compostela un maestro do mundo da arqueoloxía de paisaxe, que era Felipe Criado, non sei se... Un genio, sí. Era muy, muy amigo mío, muy amigo, ¿no? Porque cuando estuve haciendo el oleoducto de la Coruña, digo, ¿no? Él se hizo seguimiento con 15 arqueólogos, ¿no? Que lo acompañaban, bueno, becarios, ¿no? Yo digo, seguimiento de todas las ansias. Yo estuve con él, de becario, yo trabajé con Felipe Criado. No participaste en dos oleoductos. En Ortigueira, en Mañón, en algunas zonas por ahí. En oleoductos pues, no, pero... Digo, tú fíjate que... autopista... 23.800 con trascendencia, con importancia arqueológica, ¿eh? ¿No? las fases que se hicieron ahí. Tuvimos que desviarnos por castros que se iban descubriendo al paso, bueno, todo un montón de... Porque Galicia potencialmente es una cultura sin todo, cada metro cuadrado ten infinitas culturas ahí acumuladas, ¿no? Sí. Sobre todo en un trazado de estos, pues vese que a gran riqueza que tenemos neste país. Vaya en consonancia, porque como que cada metro cuadrado de Galicia ten un topónimo, ten un nombre. Efectivamente, que outro aspecto cultural que tamén vamos perder, que cada Sí, bueno, que morre van repartiendo esas... Sí, sí, sí, es extraordinaria. Extraordinaria esa labor que se pode facer nosos montes, non? Sí. Concretamente en a Baixa Limia ainda máis, porque se se puxeran en valor todos esos detalles que estades a comentar, non solamente o patrimonio cultural, sino tamén o patrimonio de investigación, que tamén hai moitas cousas que ainda non se investigaron, non, David? Sí, como, perdona, que non te escoitei. Digo que hai moitas cousas que aínda non se investigaron ben, que ademais hai recursos suficientes como para poder facelo, non? A nivel cultural. Claro, sí. O monte pode generar ese recursos tamén. Claro. David sabe perfectamente, cando falamos aí de aquas orígenes, non? Que aí que todos esos muros encerran restos de construccións que supoño que son da época romana, pero que están aí, que se dicen quedar aí enterradas porque non hai posibilidad de inversión para continuar as excavacións. Tiña que ser como un traballo fluido. Non ahora, por exemplo, excavar todo aquis ou todo aquis orígenes, pero un pouquiño aquí, pouco a pouco ir pois recuperando patrimonio, pondo a producir os montes, poñendo en valor os recursos culturales e naturales, pouco a pouco ir que se fora xerando unha enerxía positiva en torno a eso, ya sería a maneira, pero é que ahora o proceso é totalmente involutivo, é ao revés, non se trata de recuperar nada, nin o mellor faise algo con Vía Nova, pero logo abandonase. Dentro da arqueoloxía do paisaxe podía entrar, por exemplo, rutas temáticas, ¿no? Donde se foran señalizadas etapas de historia, desde que pasou isto, tal, en esta época, o sea, neolítico, podíamos facer un recorrido por a serra, pues totalmente, creo que decía Felipe Criado, de camiñar e pensar, non? Claro. Sí. Este tipo, ¿no? Incluso na Baixa Limia podrías facer un recorrido, que eu teño, sempre tuve na mente facer algo con eso, podrías facer un recorrido desde o Neandertal hasta Uxe. Uh-huh. Y ves que un fin de semana empezas, ves restos donde viviron, covas donde viviron tal, luego o neolítico, luego o calcolítico, o romano, o castrexo, uh-huh. Podes ir visitando todo en un fin de semana, baste cunha clase de historia, cunha lección de historia para pa tua casa. Pero con escenario exacto donde vivimos esos acontecimientos, ¿verdad? Sí. Y además que hay muchísimas cosas que seguro que ainda se pueden descubrir. Hay poco, no sé si hay 6 o 7 años, descubrirse ahí en Rei de Veiga concretamente, no me acuerdo, pero creo que fue un miliarios que quitáramos, ¿no? Un miliario do padrón ou algo. Sí, do padrón, exactamente. Y eso es reciente, ¿no? Como sí, eran unos miliarios que estaban abrazados polas raíces dunhos carballos, por eso, ¿sabes? Quedaron aí. Que refirme que si eso se descubrió hai pouco, hai moitas cousas máis que seguro que aparecerían si se puxeran en valor. Sí, ahora vai sacar sacou a Xunta un concurso para catalogar todos os xacementos de Galicia. De Galicia. Uh-huh. Entón, a ver, que sale deste traballo, hai... Pero bueno, si se cataloga algo máis, todo o que se vaya, xa por lo menos vai haber unhas fichas, vai ser acceso a todo o público, por lo menos xa se sabe onde están, xa non. É señalizar, é moi importante señalizalos tamén, é dicir, señalizalos todos é imposible porque hai miles e miles de xacementos, pero por lo menos señalizalos en planos donde unha actuación de medio rural, por exemplo, non vaya a destrozar unha mámoa. Aí está. Que salga, aparte de señalizar, no, eu digo que algúns deles, por exemplo, facelos como rutas de sendeiro ou como o que ti mencionabas antes, quero decir, si un concello ten 7 ou 8 miliarios, pois decir, ou 7 ou 8 mámoas, pois señalizalas e ao mesmo tempo ver que percorrido pode existir alrededor del, que pode ser que non fagan como camiñando ou en bicicleta, que non fagan como no concello donde son eu. que os enterren, ¿no? No, que enterran. Que ponen pues señales, ten... que, as señales sabes onde as poñen. No chan. No chan, pois, ninguén as ve, porque os 4 días están cubertas de monte. Claro, veñe sí, as sí, follas. Sí, e despois pues... dicía ellos, non, poden ir ustedes a tal sitio que hai un... Se xuntan dous riachuelos e tal... E eu acórdome porque me preguntaron unhas señoras que está. Precisamente viñan de Valencia, se ve que tiñan familia, pois, e querían ver aquelo. E digo, e señora, quen lles indicou isto? A indicarnos abaixo o señor alcalde. Digo, o señor alcalde tiña que ser. Pregunto yo, señor alcalde, se veo algún aventurero. Non te metas moito cos alcaldes, Non te metas moito cos alcaldes. Non me meto, conto a verdad. Que iba a decir, pois hai que ver a riqueza, por exemplo, de mamas que temos aquí entre o Val de Salas e Castro Laborío. Sí, inmenso, non? Sí, sí. Ademais, Felipe fixe un traballo, xa que iniciei falando de Felipe Criado, fixe un traballo sobre o Val de Salas sobre a época campaniforme. Sí, entonces, sí. Moitos que están asulagados. Sí. A maioría nos salas están debaixo do encoro, claro. Se están metidos nunha finca, por exemplo, porque eu coñezco algunha cousa, se están nunha finca, que é o que se fai? Se están nunha finca, están protegidos igual. Ti non podes destrozalo, nin... non te impide os usos tradicionais do solo, sabes, sí, sí. De herbáceas ou tal, pero... Sí. Si vas a facer unha repoblación forestal, por exemplo, tens que deixar 15 metros de marxe. Bueno, non, eu preguntaba che porque eu coñezco algunha e dito, se eso está dentro da miña finca, eu na miña finca fago o que me peta. Deixaxa. Sí, no, bueno, hai casos de que... Destruíron dentro da finca. Sí. Tamén hai casos de multas potentes, Sí. Aquí houve ahora que destrozou un castro que estaba tamén na súa... Na súa vista meteronlle unha multa de 600.000 euros. Bueno, pois, para que vayan aprendendo. Xa, recordo esta frase que dicía Felipe, porque no tema de obras, pois a veces había que destruir algún elemento, non? Entonces, él decía que, bueno, pues lo que pasa es que había que trabajar moito o tema, buscar un superávit de información ante unha destrucción, non? Claro, aí é onde estaba a cousa. Claro. O sea que en fin, pois que íbamos a falar de das inversións que va a facer van de aí, non? Os 150.000 euros que quería facer na declaración de aluminio non municipales do baño por parte do concello, aos 295.000 euros que se pretende para condicionar o paseo fluvial do Badella, sí. Eses orzamentos, a ver, esas inversións antes recollíanse no orzamento. Sí. Do concello. E agora, como son inversións, os orzamentos do concello agora basicamente é personal e pouco máis, sabes? Pagar o personal. Entonces as inversións por fora agora veñen porque vende moito máis, non? Ven 1 millón de euros para son inversións que xa sabía antes tamén, pero viñan recollidas nos orzamentos. Antes o mellor orzamento do Concello de Bande rozaba os 2 millóns de euros, agora é 1 millón de euros, e o resto todo ven por fora. Ven, claro, por exemplo, de Santa Cova ven do 1% cultural. O do Badella é unha inversión da Confederación Hidrográfica. Entonces, pois, a Confederación Hidrográfica xa ten o seu orzamento e distribuye onde vai fer actuación, no Badella, no Avia ou no Vivei. Pois, entón xa non se computan os orzamentos do concello. Do concello. E hai outro proxecto tamén dentro dese mesmo contexto que non é do concello, que é o do, por exemplo, do proxecto Raia Termal, que é a reconversión da antiga escola do baño en pousada turística, non? Ui, eso aí xa se gastou 1 millón de euros. Carai. Perdón, 600.000 euros. Uh-huh. Cando foi o obradoiro, que trouxes un obradoiro de emprego hai 10 anos, ou 12, para facer o da escola do baño, e aí quedou. Quedou pechada, nunca máis tal, agora volvese a mencionar, creo, non sei... Sí, volvese a mencionar, pero son proxectos da Raia Termal, pois fanse ou non se fan, pero de momento... Unha área de autocaravanas, que non sei se te lembras, que se irá tamén hai 2 anos, volveuse a ir o ano pasado, agora volverase a ir o ano, van xogando así, con coas noticias, a prensa tamén vive deso, claro, ir publicando esas cousiñas, claro, pero logo fanse ou non, ou a mellor acaban caindo por aburrimiento, sabes? Ay, claro. O que dice a oposición por aí é que non consolidan a poboación en un destes proxectos, nin fomentan o emprego. No, eso está claro. A poboación sigue marchando porque aquí non hai emprego ningún. Vendo un éxito enorme aí por aquí, é sempre o tema gastronómico, non? Estuve vendo unha enumeración das festas que temos aquí na Baixa Limia de carácter gastronómico, que son, por exemplo, a degustación dos produtos típicos do Beira, 19 de maio, a festa do peixe de bando, do 25 ao 27 de maio, a parada de forquillas en Entrimo, do 3 de xuño, as sopas do burro canso, o galo pícaro chan, o becerro de Xorés, os petos de moinhos... A chega dos bois tamén, non? A festa dos calles limiaos en agosto, que casi de festa a festa podemos pasar o ano sen comer nada máis, non? Sí. Ese xeito, sí. El máis inventa e alguna máis, porque eu vexo que a Diputación acaba de facer a Xurés experiencia, non? E presentando con alcaldes da Limia de eventos deportivos e gastronómicos, non? O sea, que seguimos afincados. A gastronomía aquí é o que máis vende. Sí, bueno, pois habrá que disfrutar. Isto ven en Cataluña, nos centros galegos, e por aí, non? Sí, o sea, o tema gastronómico aí acudimos todos rapidamente. Habrá que disfrutar. No, cando menos habrá que disfrutarle. Si non somos capaces de conseguir que a administración ou outros estamentos públicos se poñan a andar para que se poida recuperar, polo menos, ou poñer en marcha, ou poñer en valor todos ese patrimonio cultural que temos, a verdade é que teremos que... eso, intentar darlle o que estamos a facernos é aportar o noso grociño de área para que os ointes e seguidores se enteren de que eso existe, polo menos, non? Claro. Pois un pouquiño polos andar, que, que saiban que detrás pois temos unhas inquedanzas e eles teñen que cumplir, non? Muy ben. Antes de terminar a nosa conversa, David, queríamos te preguntar coa túa faceta creativa, tes en previsión algún libro máis para publicar ou? Pois non sei, ahora mismo teño algo en mente, pero este ano teño moitísimo chollo do meu. Ajá. Teño, vamos a excavar ahora un castro en Baños de Molgas, novo, inédito. Presenteime tamén a ver si podo coller algún lote para catalogación dos xacementos estes, sabes? No. Porque salen en 25 lotes por todo Galicia. Uh-huh. Temos bastante chollo, entón teño medio parado o tema de investigación e tal, pero quería... Algo teño en mente, xa falaremos máis adiante cando teña máis ganado. Eu tiña pensado falar contigo en serio sobre un tema que tiña aquí sobre Pitón de Xuñas para ver se se pode facer algo con ele. Claro. Sí, pero eso xa requiere investigación de rata, de quero decir, de biblioteca, de archivo. Eso máis de campo, eso máis de aire libre. Ahí está bastante ducho noso amigo Xosé. Sí, ese é o tema dele. Cántame. Muy bien. Bueno, que... Onde estuve no archivo do... Como se chama? No Eclesiástico, no de Cesano. Ah. No Seminario Mayor, sí. Uh-huh. Ah, en Ourense. Sí, sí. Muy bien, bueno. Seguiremos para ahí, pasando con temporada por allá, sí. Muy bien. Bueno, pues veña, ánimos. Éxitos os dous. A verdade é que vos agradecemos moitísimo esta conversa de hoxe, que foi cativa, posto que xa sabedes que a radio é así, pero que noutra ocasión voltaremos, seguro que estaremos encantados de poder recibir noticias interesantes que sempre as tendes moi preparadas para nosotros. Bueno, pois gracias a vos por escoitarnos tamén. Unha aperta grande hasta outro momento. Un abrazo, David, vale. Para ti, Xosé, hasta a vindeira semana, non? Hasta a próxima semana. Vale. Vale. Igualmente, Xosé, David. Graciñas, hasta logo. Aperta. Despedimos os nosos contertulios para... Pois, con algo de música. Como sempre, non? Sí, con algo de música. Música. Y atopei unha meniña Dinde un peixinho na testa, ela disse mais abaixo que aí não presta. Dizem gente mais abaixo, dinde um beijinho na boca, ela disse mais abaixo que aí não toca. Ai, ai, ai, hoje eu cheiro que a rosa tem. Ai, ai, ai, vem a janela donde ela me vê. Mais abaixo, dende um beijinho no peito, ela disse mais abaixo, aí não tem jeito. Dizem gente mais abaixo, dende um beijinho no embijo, ela disse mais abaixo, não há perigo. Ai, ai, ai, hoje eu cheiro que a rosa tem. Ai, ai, ai, vem a janela, doncela, meu bem. Mais abaixo, dende um beijinho no pé, ela disse mais acima, só que dizem gente mais acima, dende um beijo no joelho, ela disse mais acima, no pendelho. Ai, ai, ai, hoje eu cheiro que a rosa tem. Ai, ai, ai, vem a janela, doncela, meu bem. Hoje eu cheiro que a rosa tem. Ai, ai, ai, vem a janela, doncela, meu bem. Ai, ai, ai, hoje eu cheiro que a rosa tem.